anne babaların ihmalinden ortada kalan çocuklar, toplumun dışladığı, sevgiden, merhametten mahrum nesiller olduğu görülmektedir. Bizim vazifemiz itibariyle bu nesillere nasıl hizmet götürebiliriz? Dünyada yaygınlaşan bir problem. Eskiden belli bir dünyada başladı. Hürriyetin suistimaline dayanıyor biraz. İnsanların kayıtsız, serazat, çakır keyif yaşamalarına dayanıyor. Kadın erkeğe, erkek kadına mürafık olmuyor diyelim. Yol arkadaşı demek. Arka çıkma demek. Aynı şeyleri paylaşmıyor. Bir yönüyle bazı meselelerde onun onu dinlemesi, onun da onu dinlemesi, kendi hürriyetlerine tahdit koyma gibi algılıyorlar. Dolayısıyla kendi başlarına yaşamayı bir dünyada daha rahat hissediyorlar. İşte buna serazat, çakır keyif yaşama denir. Hele cismani ve hayvani hislerini yaşama ise şayet mazur görün, buna da apaçık bohemlik denir. Bu dünyanın bir yerinde vardı ve bizde en derin nadirattan bazen olsa da bizim dünyamızda çok bilinmezdi. Söylenince de bir pesentle karşılanırdı. Hayret, dehşet denirdi. Olacak şey değil filan derdi. Fakat bir dünyayı her şeyiyle alınca, kültür değerleriyle de, ona da kültür denir mi, onlara da değer denir mi, kültür değerleriyle alınca veya bazı meseleleri, mefhumları yorumlamalarıyla alınca, onlar öyle yorumluyorlar. Hürriyeti öyle. Diyor ki, münazaratta zannediyorum, sizin zannettiğiniz o hürriyet dağ komşularınızda da var. Aslında onlar da Akif'in ifadesiyle fıtratın hududundan çıkmazlar. Hayvan fıtratın hududundan çıkmaz. Ya insan hürrü mutlaktır diyor. Onlar kendi hayatlarını götürebileceği şekilde belli sınırlar içinde yürürler. Belli bir daire içinde hareket ederler. Onun dışına çıkmazlar. Hisleri müsaade etmez, insiyakları müsaade etmez. Hayatlarını sürdürmek için ne lazımsa şayet o ölçüde bir manevra alanları vardır. O manevra alanı içinde hareket eder dururlar. Fakat insana bu iradesiyle, hürriyetiyle geniş bir hareket alanı bahşedilmiştir. Bu bazen başkalarının alanı içine de girer. Bazen nameşru daireler içine girebilir. Onun için iradesi ve aklı muhatap alınarak hayatına iradi bir sınırlanma konmuştur onun. Diğerlerinki insiyaki, insanın hayatına da iradi bir sınırlanma. İradesine seslenilmiştir. Aklına seslenilmiştir. Senin bir alanın varsa başkasının da alanı var. Sen kendi alanın dışına çıkamazsın. Bu bir alan ihlalidir falan demiş. Böylece meşru gayrimeşru zeminleri ayrıştırılmış. Fakat belli bir dönemde ister feminizm gayretleriyle, ister insanların çok aşırı cismaniyet ve beden hürriyetleri adına meseleyi ileriye götürdüklerinden dolayı evvela kendi dünyalarını yıkmışlardır. Yıkılan bu dünyanın enkaz altında aile kalmıştır. Çoluk çocuk sahipsiz, çok farklı şekilde yetim kalmıştır. Yani yetim dediğimiz şey, babası ölene yetim denir. Türkçemizde bir ilave olarak annesi ölene de öksüz denir. Belli bir yaşa kadar böyle bir mağduriyet ve mahrumiyete uğrarsa yetim denir ve öksüz denir. Fakat bir de bir yönüyle annesi babası olduğu halde anne ve babanın siyanet ediciliğinden, onların yumuşak atmosferinden, onların görüp ve gözetmesinden mahrum kalan yetimler vardır. Bunlara belki bir ad koyacaksak ebedi yetimler, derbeder yetimler demek. Aynı zamanda bunların o yetimlik içinde bütün bir hayatları heba olur gider. Bütün bir hayatları mı? Hayır. Ebedi hayatları da heba olur gider. Çok defa görüyorsunuz. Böyle bir anlayışın önünde sokak çocukluğu var. Tiner var, afyon var, morfin var. Anne baba çocuğunu ihmal etmesi, ona sahip çıkmaması, onu görüp gözetmemesi ölçüsünde o çocuk bohemliğe daha bir dalıyor. Bağışlayın, hayvaniliğe daha bir dalıyor. Şimdilerde marifetmiş gibi işte onların kültür artıkları diyelim ben. Tesahüp ettik onları. Yani yine Hazreti Pir'in ifadesiyle yapının içindeki cevherleri kaldırdık, dışarıya attık. Onun yerine getirdik, çakıl taşları yerleştirdik. Çakıl taşlarda kıymet arıyoruz. ve bugünkü nesiller çakıl taş zededirler hepsi. Çocuklar da öyle, diğerleri de öyle. Aslında yuvanın yıkılması meselesi demek ki yuva bir toplumun molekülüdür. Dolayısıyla toplum yıkılmış demektir yani. Çünkü eczası günahlardan mürekkep bir toplum sıhhat vaat etmez, istikbal vaat etmez, gelecek vaat etmez. Bu açıdan eğer sıhhatli bir toplum düşünüyorsanız, tasavvur ediyorsanız onu meydana getiren cüz'i fertler derlerdi eskiden bunlar. Atom hakkında kullanılabilir bu tabir, molekül hakkında da kullanabilirsiniz. Toplumun molekülleri demektir. Bunları berbat ettiğiniz zaman da toplum otomatikman berbat olur. Ama bunların sıhhat kazanması istikametinde hassasiyetle işin üzerinde durduğunuz zaman hizmetiniz bir ölçüde topluma da raci olur. Toplumu kurtarmış olursunuz. Yuvayı kurtarmak toplumu da kurtarmadır. Şimdi sizin, bizim şayet kayda değer bir hizmetimiz, bir gayretimiz varsa yıkılmış bu anlayışı ikame etmeye matuf olmalı. Buna isterseniz bir kitaba adı ünvan olduğu gibi kendi ruhumuzun heykelini yeniden ikame etmeye matuf olmalı. O abideyi, o serhi dikeceğimiz ana kadar bu derbederlik devam eder yani. Annenin derbederliği ayrı, babanınki ayrı, çocuklarınki de ayrı. Şimdi vazifemizin bir yanını teşkil ettiği kanaatindeyim ben. Burada ama bir parantez açarak bir şey söyleyeceğim. Problem o kadar çok büyük ki tamamen toplumu sarmış. Böyle metastaz olmuş bir kanser gibi bir şey. Artık teselli için zannediyorum hani buna yapılan radyoterapi gibi, kemoterapi gibi şeyler sırf hastayı teselliye matuf yapılıyor. Ve esas yapılması gerekli olan şeye de neşter vurulmuyor yani o mevzuda bir şey denmiyor. Mesela sokak çocukları, sokaktan kurtarmak için bunları, kapkaççıyı o işten sıyırıp almak için bir kısım zecri tedbirler alıyoruz, polisi tedbirler alıyoruz. Bunları takdirle karşılarız. Şekavet içinde bulunan insanların üzerine gücün ve kuvvetin gitmesi icabında devletin kanunları ve kuralları çerçevesinde silahla bile gitmeli bunların üzerine. Fakat temelden bu meseleler çözülmeyince, arkası kesilmeyince, temelden radikal bir çözüm bu meseleye getirilmeyince, bir neşter vurulmayınca bunlar hepsi böyle tedafi şeyler oluyor. Muvakkaten meseleyi def'e matuf demektir bu. Kökten halledici olmuyor bunlar. O nedir yani? Bu insanların çoğu esas Allah'a inanmadan mahrum. Allah'a inanmayınca kendini serazat hissediyor. Yaptığı kötülüklerin hesabını ahirette vereceğine inanmadığından dolayı diyecekler ki bazıları, bu da istidradi içinde istidradi bir şey. Diyecekler ki bazen inanan insanlar içinden de öyle çıkıyor. Tam inanmamış onu. Allah'a tam bağlanmamış. Yoksa Allah'a tam inanmış ve hayatının hesabını vermeye göre hayatını sürdüren bir insan bir karıncaya basarken bile ürperir, titrer. Biz öyle bir cinayet işleyen, öyle bir günah işleyene kafir demiyoruz. Fakat işlenilen şey küfre denk bir şeydir diyoruz. Defaatle dedik. Allah daha çok dedirtmesin bunu, çare ihsan eylesin. Yoksa bu iş böyle devam ederse daha defaatle söyleyeceğiz bunu. Her gün bir şekavetle karşı karşıya kalıyoruz. Her gün bir cinayeti müşahede ediyoruz ve her gün bir caniyle yüz yüze geliyoruz. Bir ölçüde o zecri tedbirler olsun, polisiye tedbirler olsun, kapkaççının hedef kitlesi içinde seyyar satıcılar olsun, el arabacılar olsun, işte orada işportacılar olsun filan. Dolayısıyla o işi, o kötü işi yapan insanlar gelsin sert bir duvara çarpsınlar, derdest edilsinler. Bunlar iyi şeyler, bunları takdir ederiz. Aynı zamanda bunda bu türlü davranışlar toplumda güveni takviye eder. Derler ki rahatlıkla çarşıda gezebiliriz. Çünkü bu insanlar korkarlar artık bize saldırmaya. Bizi de polis zannederler. Normal evine, işine giderken polis zannederler. Toplum içinde bir güvene vesile olabilir. O haramiler karşısında zecredici, aynı zamanda men edici bir yanı olabilir bu meselenin. Fakat meselenin temelden halledilmesi meseleyi kalbe yasakçı koyarak kalpte halletmektir bu. Kafaya bir yasakçı koyarak kafada halletmektir bunu. Yaptığı her kötülüğün hesabını Allah'a vereceğine inandırırsanız büyük ölçüde bu işi önlemiş olursunuz. Büyük, küçük, genç, ihtiyar, neyse herkes yaptığı her şeyin hesabıyla Allah'ın huzuruna çıkacak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Zerre kadar atom ağırlığı bir hayır yapmışsa mükafatını görür. Atom ağırlığı bir şer yapmışsa onun cezasıyla da yüz yüze gelir. İnsana sayinden başka bir şey yoktur. Her sayı ve gayretinin karşılığını mutlaka öbür tarafta görecektir. Necim suresinde başka bir ayetin mali münifi. Şimdi bu duygunun insan içine yerleşmesi haşre faydı olarak terettüp eden şeyler. Yani çocuklar için ne ifade ediyor bu? Gençler için ne ifade ediyor? Yaşlılar için ne ifade ediyor? Hastalar için ne ifade ediyor? Siz toplumun değişik şeyi içinde, nakışları içinde mi diyeyim, onu teşkil eden parçalar, farklı parçalar içinde mi? Her parça için çok önemlidir, üzerinde duruluyor. Orada 5 kategori zikrediliyorsa siz 5 daha ilave edebilirsiniz. Şunlar için de bir şey ifade ediyor. Mesela ateş ocakları önünde çalışan işçiler için sürekli ter döküyorlar. İnanmışsa bir insan, hayatını orada istikamet içinde sürdürüyorsa cehennemi yaşıyor burada. Allah'ın izniyle Firdevs'e uçabilir o insan. Mesela hüdutta nöbet bekleyen bir insan orada hep böyle korku ve tehdit altında. İşte hüdutlarda gezerken bir mayına basacağım endişesiyle hayatını hep böyle korku içinde geçiriyorsa bu insan, iki korkuyu Allah cem etmez. Burada o korkuyu yaşadığından dolayı öbür tarafta korkuya maruz bırakmaz onu. Çoğaltabilirsiniz bunu. Şimdi meseleye bu duyguyla baktığınız zaman insanların hayır istikametindeki heyecanlarını şahlandırmış olursunuz. Ve şer istikametinde de o şerin kökünü kesersiniz. Vaka bir yerde dua meyelanı hayra kuvvet verir. İstiğfar da meyelanı şerin kökünü keser. Allah'a iman, haşr-ı neşre iman meyelanı şerin kökünü keser ve meyelanı hayra da ciddi bir kuvvet verir. Şahlandırır insanı, bir köhilan haline getirir. Şimdi öbür meseleler ele alınırken, yani dipçik ele alınırken, namlu ele alınırken, mermiyle karşı taraf disipline edilmeye çalışılırken meselenin temelden halledilmesi, şer alanının biraz daha daraltılması, şer akışının debisinin biraz daha düşürülmesi, azaltılması zannediyorum meseleye kökten böyle sahip çıkmaya bağlıdır. Şimdi bu meselede Türkiye'de inanmış insanların işi. Hali hazırdaki genel durum itibariyle herkesin yapacağı şey değil. Ama kanunların müsaade ettiği, nizamı müsaade ettiği ölçüde ister okullarla, ister okullardaki ahlak ve kültür dersleriyle, isterse Kur'an kurslarıyla, müsait zamanlarda, isterse yuvalarda arkadaşlarımızın, kadın erkek arkadaşlarımızın gidip özel mahiyette bazı ailelerle meşgul olmalarıyla bu duygu onlara yerleştirilmek suretiyle Allah'ın izni ve inayetiyle onlara güçlü böyle bir dinamik kazandırılmış olur. Bununla inşallah bazı problemleri aşarlar. Sonra bir gün gelir inşallah, inanıyorum ben, bu meselenin yararları, faydaları, vaat ettikleri şeyler başkaları tarafından da keşfedilince daha farklı bir espriyle ele alırlar. Daha bir yaygınlaştırırlar. Bir dönemde ihtiyaç hissedilmişti. Mecburi ettiler. Yani insanlar ahlaklarını mecburen öğrensinler. En azından nazari çerçevede dini bilgileri mecburi olarak öğrensinler dendi. Sonra onun ötesi kendi hür iradesiyle derinleşmeyi düşünür. Daha fazla şeyler okur orada. Daha derin bir dindar olur. Allah'a daha açık bir hale gelebilir. Haşr-ı neşre, cennete daha açık bir hale gelebilir. Kendi hür iradesine bırakılmış şeyler bunlar. İsabetli bir şey yapılmıştı. Buna hala itiraz eden bazı kimseler var. Şekil ve mahiyetinin değişmesine rağmen hala itiraz eden kimseler var ama fakat sıhhatli bir toplum düşünülüyorsa burada böyle ülkelerde bile bu meseleye çok önem veriyorlar. Hatta bazıları bütün mekteplerde İncil okutmayı teklif ediyorlar. Eski ahit okutmayı teklif ediyorlar. Okutalım bunları diyorlar. millet din adına bazı şeyler öğrensin diyorlar. Hastanelerde hastaların başının ucundaki dolaplarda hep İncil var. Hapishanelerde buna imkan veriyorlar. Ve sadece kendi kitaplarına değil, yani orada başka şekilde düşünen insanlar varsa başka şekilde ne olursa olsun bu insanları zapturapt altına almak için hapishane bunları eğer pes ettirmiyorsa, istikamete sevk etmiyorsa, yönlendirmiyorsa şayet din adına siz bunlara diyeceğiniz şeyi deyin diyorlar. Yani din, dünyada çok yaygın şekilde uygulanan bir mesele. Allah basiret ihsan eylesin, başka yerlerde de olsun. Bunun cumhuriyete ters, laikliğe ters, demokrasiye ters bir yanı yoktur. Fakat bir şairi şehrimizin dediği gibi tersi dönmüş bazı insanlara ters geliyor. İnsanları böyle tepe taklak gören insanlar hakikatları da tepe taklak hale getirebilirler. Yararlı ve faydalı olan şeyleri zararlı görebilirler. Batıla hak diyebilirler. Hakka da batıl diyebilirler. İnadın gözü kördür. Meleği görse şeytan zanneder. Şeytana baktığı zaman da onu melek diye alkışlar. Bu inadın hususiyetidir. Ve değişik ülkelerde bunların hepsi vardır. Bizim ülkenin istisnası yok. Bizim ülkede de vardır. Çünkü bizim ülkede küre-i arz üzerinde bulunuyor. Yani orası da şeytanın cirit attığı yerlerden bir yerdir. Şimdi bunlar işte böyle dinle, diyanetle, kendi kültür değerlerimizle, kendi atalarımızdan tevarüs ettiğimiz sağlam mirasımızla, ruh ve mana köklerimizle takviye edilir. Kendilerine anlatılacak şeyler anlatılırsa, mesela bir rehabilite meselesidir yani. İnsan delirince bile, onunla psikiyatristler, belki psikologlar, hususi rehabilite adına meşgul ola ola izaya getirebiliyorlar onu. Bir yönüyle belki şirazeden çıkmış, toplumsal bir şizofrenin veya paranoyanın yaşandığı bir dönemde yapılması gerekli olan şey yine toplumsal bir rehabilitasyondur. Bir psikologlar bulunarak, hekimlere müracaat edilerek, bu mevzudaki uzmanlara müracaat edilerek onların düşünceleri alınmalı. Bu mevzuda ilahiyatçılar kendi alanları itibariyle çok şey yapabilirler kanaat-ı acizanemce. Türkiye'de bir hayli ilahiyatçı vardır. Binlerce ilahiyatçı vardır. Binlerce imam hatipli vardır. Bunlar insanın ruhi yapısını, insanın anatomisini tam bilecek kadar donanımlı insanlar mıdır? Hayır, öyle olmasalar bile, bizim seviyemizde bile olsalar zannediyorum yine topluma anlatacakları çok şey vardır. Verecekleri çok mesaj vardır. Çok yararlı olabilirler. El verir ki biz inadı bırakalım ve bu hastaları, bu alil nesli tedavi etmeye çalışalım. O mevzuda ortaya bir niyet koyalım. Yani bir azim ortaya koyalım ve onlara yürüme ve hareket etme alanı takdir edelim. Serbestsiniz şu mevzuda deyin yani. Yasaklayacağınız şeyler olabilir. Şunları söylemeyin. Bu insanları şu mevzuda şartlandırmayın. Böyle idareye talip hale getirmeyin filan. Başkaları onu yapsın. Biz insanları insani değerler açısından hayvaniyetten ve cismaniyetten çıkararak, birer beden mahluk olmadan kurtararak ruhun ve kalbin derece-i hayatına yükseltmeyi düşünüyoruz. Şimdi böyle bir yaklaşımla bunlara bir şeyler anlatılabilir. Frankenstein'in hortlakları haline getirilmiş bunlar. Her melaneti irtikap ediyorlar. Şimdi bunların doğru yol bile olsa doğru yolda doğruca yürümeleri mümkün değildir. İzaya getirilmeleri için şunu deniyoruz, şunu deniyoruz, şunu deniyoruz, bir de ne olur şunu deneyelim yani. Yani bunların ruhlarına sahip çıkalım, kalplerine sahip çıkalım, bir Allah duygusu bunların kafalarına koymaya çalışalım, bir de öyle düşünmeye sevk edelim bunları, el uzatalım şefkatle. Ve nitekim burada yine istidradı arz edeyim, Türkiye'de ve büyük ölçüde şekavetin de boy gezdiği yerler sayılabilir. Dağın yolu açık olması itibariyle ve belli mülahazalar değerlendirilerek vatana, millete, o vatanın, o milletin askerine düşmanlık duygusuyla yetiştirilen çocuklar sokaklardan alınarak onlar belli kültür lokallerinde veya belli iş alanlarında bunlara iş yapma imkanı tanınınca televizyon gösterdi bunları. Yüzlerce çocuk sokaktan o iş yerlerine geliyor. Baktım ben kimisi ağaçla meşgul oluyor, kimisi taşla meşgul oluyor. Sanat eserleri ortaya koyuyor. Sayının semeresini pazara, piyasaya sunuyor. Allah'ın izni inayetiyle talip buldukça da mesleğini daha bir sevmeye başlıyor. Bu toplum için zararlı, tamamen birer bağışlayan pire gibi, kene gibi, böyle ısırdıklarını da aynı zamanda hasta eden bu gençler karantinalara alınmak suretiyle bu yerlerde ya kültür lokallerinde, bir liseye yönlendiriyorsun, bir üniversiteye yönlendiriyorsun. Böyle de yaşama var diyorsun. Bu da bir alternatif yaşama. Şimdi dağda, taşta, mağarada hep böyle kurşunla yatıp kalkma, insan öldürmeyle, hep kan düşünme, kan konuşma, hep kan görme. Böyle bir hayat var, yerin dibine bassın. Bir de böyle bir hayat var. Okuma, tenevvür etme, aydınlanma, toplum içinde itibar görme, elinin emeğiyle geçinme, annen baban için yararlı hale gelme. Yani bu işin reçetesi Allah'la kopan o irtibatı temin etmekse bence, onu denedik, onu denedik, onu denedik. İnsaf varsa Allah aşkına ve inat yoksa, bir kere de bunu denememek için hiçbir sebep yok. Ne olur bir de bunu deneyelim. Şimdi el alem denemiyor. Bunu, bu işe inanan insanlar lokal olarak denesinler. Değişik yerlerde hakikaten bu diken tarlalarında bir kısım güller boyatmaya başlayacak. Yarın gülü olunca orada bülbüller de üstünde şakımaya başlayacaklar. Zannediyorum o mütereddit ve müteahhirler diyecekler ki yol buymuş, yöntem buymuş. Çok az da olsa bugün bazı kimseler telaffuz etmeye başladılar. Meğer her şey eğitimden geçiyormuş. Biz bazı kimselere karşı böyle muannidane tavır almada çok yanlış yapmışız. Bunların da bir kısım iyi yanları varmış diyorlar. Yani biz kötü olabiliriz. Fakat yapılan işlerin iyi yanları varmış. Olsun. Önemli değil. Hatta bu yol yöntem değerlendirsin de bizi mezara koyduktan sonra isterse o adamlar bizi lanetle yad etsinler. Biz neyin layıkıysak Allah onu lütfeder. Hiç önemli değil onların demeleri. İsterse musallada hiç namazımıza gelmesinler. İhtiyacımız yok. Hiç falan öldü demesinler. Hiç ihtiyacımız yok. Önemli olan mesele toplum için yapılması gerekli olan o şeyin yapılmasıdır. Ama ne olur? Siz, biz ve herkes Allah aşkına bir de bu alternatifi deneyelim. Bakalım faydası varsa daha yaygınca denemeye çalışırız. Bildiğiniz gibi bir dönemde harpler, savaşlar oluyordu. İnsanlar birbirlerinin hakimiyetleri altında esir olarak düşüyordu. Onlara tevzi ediliyordu. Sonra onlar hürriyete kavuşturulunca Mevla manasına, o mevali, Mevla'nın çoğulu oluyor. Dostları oluyordu. Efendisinin dostu oluyordu. O da onun dostu oluyordu. Hatta aralarında miras cereyan ediyordu. Yani bir evlat muamelesi gibi oluyordu. Müslümanlık o meseleye bir derinlik kazandırdı. Başkaları o meseleyi, esir alınan insanları tıpkı bir esir gibi kullandı onu. Bilmem ne ocaklarında öldürdüler. Taş ocaklarına soktular. Kömür ocaklarında öldürdüler. Fakat Müslümanlık onlara bir şahsiyet kazandırdı. Bir onur verdi. Adeta evlat muamelesi gibi muamele yaptılar onlara. O tabiini izam arasında o kadar çok mevaliden büyük alimler yetişti ki hepsi devasa insanlardı. Bunlar öyle Rabbani insanlar ki mescitte otururken bu insanlar huzurlarına sarsılmadan gidemezsin. Hepsi devasa bir alimdir. Din-i mübin hep o kanalla geliyor. İşte bir gün Abdülmelik yanındaki nedimlerinden bir tanesine soruyor. Falan alim diyor, o efendim diyor mevalidendir. Filan alim, o da mevalidendir. Filan alim, sus yeter be diyor. Hür insanlardan bir tane o seviyede insan yetişmiyor mu? Sahabinin kapısında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısında, sonradan hürriyetini elde etmiş, o kapıya bağlı kalmış, evlat gibi olmuş, topluma kazanılmış o insanlar, sahabinin rehabilitasyonuyla kazanılmış insanlardır. Günümüzde öyle bir sistem yok yani. Sokaktan aldığımız çocuğa aramızda mevali mülahazasının cereyan etmesi söz konusu değil. Fakat o manada bir şey cereyan edebilir. Ben zannediyorum biz o bataklık içindeki insanlardan birinin elinden tutsak çıkarsak o da zamanla öyle bir medyuniyet hissi duyacaktır. Hani bir Arap atasözü var. El insan abidül ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. İşte mevali olacak o da size. Ve siz bütün müktesebatınızı onun ruhuna boşaltacaksınız. O bomboş insanı toplum için yararlı, donanımlı bir insan haline getireceksiniz, kazandıracaksınız. Ve aynı zamanda toplumun değişik fertleri arasında bir de böyle bir irtibat teessüs edecek. Yani bir insan nasıl evladına sahip çıkıyor, aynı zamanda terbiye gerdesine de sahip çıkacak. Bu bizim çocuk. Yetiştirdiği, baktığı, ettiği bir muallim, bilmem ne zaman kendilerine ders verdiği talebeleri 30-40 sene sonra gördüğünde bizim çocuklar diyor bunlar. Dolayısıyla bunlar da o terbiye gerdelerine o mülahaza ile bakacak. Öyle sarmaş dolaş olacaklar. Kederde, kaderde, tasada neyse hep beraber olacaklar ve yalnız bırakmayacaklar onları. Bir mevali mülahazasıyla tam bakamayız da, fakat çok benzer yanları var. İhmale uğramış, terk edilmiş, sahipsiz kalmış insanlar. Başta örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Malum Zeyd İbni Harise satılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice vasıtasıyla onu alıyor. Sonra da çıkarıyor, bir kayanın üzerine koyuyor. Diyor şahit olun, bu benim evladımdır diyor. Bu hayatının sonuna kadar, hürriyete kavuşuyor. Hayatının sonuna kadar Efendimiz öyle bir bağlılık içinde ki, ancak o bağlılık Hazreti Ali'de olabilir, Hazreti Hasan'da olabilir, Hazreti Hüseyin'de olabilir. Onda öyle bir bağlılık ruhu hasır etmenin yanı başında, oğlu da öyle bağlı gidiyor, Üsame de öyle bağlı gidiyor. Üsame'yi doğruysa şayet bunlar, bir dizine alıyor. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin de diyelim, bir dizine alıyor. Allah'ım diyor, ben bunları seviyorum, sen de sev diyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi Mevlasının çocuğu Üsame bin Zeyd ibn-i Harise öpüyor onu. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'le bir tutuyor. Ve bu yaygınlaşıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Merhametin yok diyenin nefsine merhamet etmez misin evladına? Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmakta müstakbele. Bir ebedi selk zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Mehmet Akif diyor. Ve yine mevzunun amudi fikarisi sayılan konu, nazarların Allah'a yönlendirilmesi. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin, farz edelim havfi yezdanın, ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir, hayvanlıktır, hayır ondan da alçaktır. Bu da Akif'e ait. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin, bize istikamet ihsan eylesin. Allahümme ali kelimetallahu ve kelimetelhak ve dinel islam fi küllen hayl alem. واشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم من الباب إلى المحراب إلى الإيمان والإسلام والإحسان والقرآن وإلى خدمتنا واستخدمنا في هذا الشأن وضاع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المتقين الورعين الزاهدين المقربين الراضين المرضين الصافين المحبين المحبوبين آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين.